لیے خوش ہوتا ہے، ہمارے نقصان پر شیطان خوش ہوتا ہے، ہمارے بھلے پر، ہمارے فائدے پر اس کو غم ہوتا ہے، پریشانی ہوتی، بدحواسی ہوتی. اور اب یہ اپنے چیلوں کو کیا آرڈر کرتا ہے کہ تم اس نبی کی امت کو لذات میں ڈال دو، نفسانی خواہشات میں مبتلا کر دو. اب میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ذرا غور کیجئے، عید سے پہلے ماہ رمضان میں خوش نصیبوں نے نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، نماز تراویح ادا کی، خوش نصیبوں نے اعتکاف کیا، پورے رمضان کا اعتکاف، 10 دن کا اعتکاف، عبادت کی، اور 1000 مہینوں سے بڑھ کر عبادت حاصل کیا، رب کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کی، رو رو کر ماہ رمضان کو ودا کیا، مگر عید کا چاند نظر آتے ہی کتنے بدنصیب الٹے سیدھے کپڑے پہنتے ہوں گے، جانداروں کی تصاویر والے بھڑکیلے کپڑے. یاد رکھیے، بہار شریعت میں ہے جس کا خلاصہ ہے، جانور یا انسان کی تصویر والا لباس پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. مکروہ تحریمی کا کیا مطلب ہے؟ کہ حرام کے قریب ہے. ایسے کپڑے تبدیل کر اوپر دوسرا کوئی لباس پہن کر دوبارہ نماز ادا کرنا واجب ہے، اور نماز کے علاوہ بھی جاندار کی تصویر والا کپڑا پہننا ناجائز ہے. کتنے بدنصیب آج وہ ناچ گانوں کی محفلوں میں ہوں گے، بے ڈھنگے میلوں میں ہوں گے، گندے گندے کھیلوں میں مشغول ہوں گے، ناچ گانوں اور فلموں ڈراموں میں مست ہوں گے، اپنا وقت برباد کر رہے ہوں گے، دولت برباد کر رہے ہوں گے. عید کے دن فیشن پرستی اور فضول خرچی میں مبتلا ہوتے ہیں اور شیطان کو راضی کرنے والے کام کرتے ہیں. یہ عید کے دن خرچیاں لے لے کر اور اسراف کے اور فضول کاموں میں خرچ کرتے ہیں، تو فضول خرچی اللہ تعالی کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے. آئیے قرآن سنیں، ہم مسلمان ہیں، قرآن کیا فرماتا ہے جو فضول خرچیاں کرتے ہیں. چنانچہ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 اور 27 میں ارشاد ہوتا ہے، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. ترجمہ کنز الایمان، اور فضول نہ اڑا، بے شک اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے. تو فضول خرچی کی قرآن نے مذمت کی، اللہ تعالی خوش نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عقل عطا فرمائی، جانور کو کل کی فکر نہیں ہوتی، ہم تو انسان ہیں، ہمیں آخرت کی زندگی کے بارے میں غور کرنا چاہیے اور وہ کام کرنے چاہیے جو ہمیں آخرت میں کام آئے، وہ کام کرنے چاہیے جو ہمیں ہمارے رب عز و جل کو راضی کریں، جس مالک و مولا نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس کی طرف پلٹ کر ہمیں جانا ہے، اس کو راضی کرنے والے کام کریں. عید ہو، شب برات ہو، خوشی ہو، غمی ہو، گھر ہو، سفر ہو، حضر ہو، کوئی حال ہو، صحت ہو، بیماری ہو، ہمیں اپنے رب عز و جل کو راضی کرنے والے کام کرنے. یہ نئے نئے کپڑے پہن لیے، عمدہ عمدہ کھانا کھا لیے، بڑی عید ہو گئی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، نفسانی خواہشات اور شیطانی افعال میں مبتلا ہو کر رب کو راضی کیسے کریں گے؟ اور جس سے رب ناراض ہو اس کی کیا عید ہے؟ اس کے دن عید، اس کے لیے یہ دن عید نہیں، یوم وعید ہے. اللہ اکبر، شیطان اپنے چیلوں کو کہتا ہے کہ امت مصطفیٰ کو لذات میں، لذائز دنیاوی میں مست کر دیں، مشغول کر دیں، نفسانی خواہشات میں لگا دیں، مگر اللہ والوں کی شان ہے وہ شیطان کے چکروں میں نہیں آتے، نفس کے پھیر میں نہیں آتے، نفس کی مخالفت ان کا کام ہوتا ہے، چاہے عید ہو چاہے شب برات ہو. آئیے ایک اللہ کے ولی کا ایمان نفوذ واقعہ سنیے، جو کہ تذکرۃ الاولیاء میں حضرت سیدنا فرید الدین عطار علیہ رحمۃ اللہ الغفار نے نقل کیا. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے فیضان سنت میں فیضان عید الفطر میں سے نقل کیا ہے. حضرت سیدنا ذنون مصری علی رحمۃ اللہ القوی، یہ ایسے اللہ کے ولی تھے اور ایسی نفس کی مخالفت کرنے والے تھے کہ 10 سال تک آپ نے لذیذ کھانا تناول نہ فرمایا. نفس کی خواہش تھی مگر آپ اس کی مخالفت کرتے. عید کی مقدس رات آئی، نفس نے مشورہ دیا کل عید سعید ہے، کوئی لذیذ کھانا کھا لینا چاہیے، حرج کیا ہے؟ فرمایا، دل کو آزمائش میں مبتلا کیا، اولاً 2 رکعت نفل پڑھوں گا، پورا قرآن ختم کروں گا، اے میرے دل اگر تو نے میرا ساتھ دیا تو کل تجھے پھر لذیذ کھانا کھلا دوں گا. 2 رکعت پڑھی اور پورا قرآن مجید ختم کیا. ہمارا حال تو یہ ہے کہ رمضان میں تو قرآن پڑھا، اب اگر زندہ رہے رمضان پھر نصیب ہو گیا تو شاید اگلے رمضان میں، ورنہ گھر میں میت ہوگی پھر پڑھیں گے، یا دکان پر برکت کے لیے پڑھیں گے، یا کسی عزیز کے فاتحہ خانی میں پڑھیں گے. خوشی میں کہاں قرآن پڑھنا یاد آتا ہے. کاش ہمیں قرآن پڑھنے کا ذوق نصیب ہو جاتا، ترجمہ کنز الایمان کے ساتھ پڑھنا نصیب ہو جاتا تاکہ سمجھ میں آئے. تفسیر نور العرفان، تفسیر خزائن العرفان، تفسیر نعیمی وغیرہ پڑھنا نصیب ہو جاتا. بہرحال اللہ کے اس ولی نے 2 رکعت میں پورا قرآن ختم کیا، حافظ قرآن تھے، جبھی تو 2 رکعت میں قرآن پاک مکمل ختم کیا. اب دل نے آپ کا ساتھ دیا، یعنی دونوں رکعتیں دل جمعی کے ساتھ ادا کی. آپ نے عید کے دن لذیذ کھانا منگوایا، نوالا اٹھایا، منہ میں ڈالنا چاہتے تھے، بے قرار ہو گئے، رکھ دیا، تناول نہ فرمایا. لوگوں نے وجہ پوچھی، فرمایا جس وقت میں نوالا منہ کے قریب لایا میرے نفس نے کا دیکھا آخر میں اپنی 10 سال پرانی خواہش پوری کرنے میں کامیاب ہو گیا نا، تو میں نے اسی وقت کہا نہیں، اگر یہ بات ہے تو یہ کامیاب نہ ہونے دوں گا اور ہرگز ہرگز لذیذ کھانا نہیں کھاؤں گا. چنانچہ آپ نے لذیذ کھانا تناول فرمانے کا ارادہ ترک کر دیا. کچھ ہی دیر گزری تھی، ایک شخص لذیذ کھانے کا طباق اٹھائے حاضر ہوا. طباق کا مطلب ہے پراد، ٹرے. عرض کی، علی جا، یہ کھانا میں نے رات اپنے لیے تیار کیا تھا، رات سویا تو قسمت جاگ گئی، خواب میں تاجدار رسالت کی زیارت ہو گئی. میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اگر تو کل قیامت کے روز مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو یہ کھانا ذنون لے جا اور ان سے جا کر کے حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، دم بھر کے لیے نفس کے ساتھ صلح کر لو، چند نوالے اس لذیذ کھانے سے کھا لو. حضرت سیدنا ذنون مصری علیہ رحمۃ اللہ القوی پیغام مصطفیٰ سن کر جھوم گئے، کہنے لگے میں فرما بردار ہوں، میں فرما بردار، اور لذیذ کھانا کھانے لگے. سبحان اللہ، امت کے حال سے یہ آگاہ گھڑی ہے، خوابوں میں آ رہے ہیں، خوابوں میں آ رہے ہیں، بگڑی بنا رہے ہیں، خوابوں میں آ رہے ہیں، بگڑی بنا رہے ہیں. اور میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں، یہ پہلا شعر جو میں نے ابھی پڑھا یہ امیر اہل سنت کا ہے، تاریخ بخشش میں آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اور اعلی حضرت فرماتے ہیں بارگاہ رسالت میں، بلکہ عرض کرتے ہیں، شان مصطفیٰ بتاتے ہیں، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، عید کا روز اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کرنے کے لیے نہیں ہے، رب کو راضی کرنے والے کاموں کے لیے ہے. اللہ کا شکر بجا لانے کا دن ہے کہ اس نے ہمیں رمضان عطا فرمایا، اور شکر ادا کرنے کا دن ہے، دعا کرنے کا دن ہے کہ یا اللہ جو تو نے ہمیں رمضان عطا فرمایا، روزے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح کی توفیق عطا فرمائی، شب قدر عطا فرمائی، تو نے اعتکاف کی توفیق عطا فرمائی، تو نے ہمیں صدقہ و خیرات و زکات دینے کی توفیق عطا فرمائی، یہ اعمال تیرے کرم سے ہوئے تو اپنے کرم سے انہیں قبول فرما لے، نہ کہ شیطان کو راضی کرنے والے کام کریں، نفس کی پیروی میں لگ جائیں. یاد رکھیے، نفس کی پیروی اچھی نہیں، نفس ہمارا دشمن ہے، ہمیں اس سے مقابلہ کرنا ہے، اور نفس کے خلاف جنگ کرنی، نفس کی ہمیں پیروی نہیں کرنی، اس کی مخالفت کرنی ہے، کیونکہ نفس کی پیروی نقصان دہ ہے، تباہ کن ہے. شاعر نے کیا خوب کہا، جو کہ کشف المحجوم میں حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے نقل کیا، خواہشات کی پیروی میں عقل کا نور چھپ جاتا ہے، اور خواہشات کی مخالفت کرنے والے کی عقل کی نورانیت برابر بڑھتی رہتی ہے. حضور داتا گنج بخش علی حجویری علی رحمت اللہ القوی نقل کرتے ہیں، کسی دانا نے، سمجھدار نے کسی شخص کو وصیت کی، میں تجھے نفسانی خواہشات سے مقابلہ کرنے کا حکم دیتا ہوں، اس لیے کہ خواہشات برائیوں کی کلید یعنی چابی اور نیکیوں کی دشمن ہے. تیری ہر خواہش تیری دشمن ہے، اور سب سے بری خواہش یہ ہے جو گناہوں کو تیرے سامنے بطور نیکی پیش کرتی ہے. حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی قدس سرہ الربانی فرماتے ہیں، نفس ایمان کی امانت میں خیانت کرنے والا ہے، اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال سے روکنے والا ہے، رضا الہی عز و جل کی طلب کے مخالف ہے، نفس امارہ کی مخالفت افضل ترین عمل ہے. یاد رکھیے، نفس امارہ یہ شرارتوں میں بے حد مہارت رکھتا ہے. نفس کی قسمیں یہاں میں آپ کو عرض کیے دیتا ہوں، نفس کی کتنی قسمیں ہیں، کون کون سی ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالی نے نفس کا ذکر اس کی تین صفات کے ساتھ بیان کیا ہے. نفس جب اپنی فطرت کے مطابق انسان کو سستی اور غفلت دلاتا ہے، برائی کی جانب مائل کرتا ہے، تو اسے نفس امارہ کا نام دیا جاتا ہے. چنانچہ اللہ الرحمن عز و جل کا فرمان علی شان، پارہ 13 سورہ یوسف آیت نمبر 53، ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربی. ترجمہ اے کنز الایمان، بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے مگر جس پر میرا رب رحم کرے. جب کوئی مسلمان نیک اعمال میں کوتاہی یا کسی برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو بسا اوقات اس کا نفس اسے ملامت کرتا ہے، اس بنا پر اسے نفس لوامہ کہا جاتا ہے. تین قسمیں نا نفس کی، نفس امارہ جو برائی کا ہی مشورہ دیتا ہے، نفس لوامہ جو ملامت کرتا ہے برائی کے ارتکاب پر. یہ سلسلہ ملامت نیکیوں کے بجا لانے اور گناہوں سے بچنے پر استقامت پذیر مسلمانوں میں کثیر اور گناہ گاروں میں قلیل یعنی کم ہوتا ہے. غالباً عرف عام میں نفس لوامہ کو ہی ضمیر کا نام دیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے پارہ 29 سورہ قیامہ آیت نمبر 2، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، ترجمہ اے کنز الایمان، اور اس جان کی قسم جو اپنے اوپر ملامت کرے. نفس کی پہلی قسم نفس امارہ، جو غفلہ، سستی، برائی کی جانب مائل کرتا ہے، اور دوسری قسم، دوسری صفت نفس کی نفس لوامہ، جو برائی کے ارتکاب پر، نیک اعمال کی کوتاہی پر ملامت کرتا ہے، جسے عام طور پہ کہتے ہیں کہ ضمیر کی آواز. اور جب انسان طویل جد و جہد کرتا ہے اپنے نفس کو اللہ تعالی کی اطاعت و فرما برداری اور اس کی رضا پر راضی رہنے کا عادی بناتا ہے، تو اب نفس کی تیسری صفت یعنی نفس مطمئنہ، جیسا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، یہ پارہ 30 سورہ فجر آیت نمبر 27 28 29 30، سنیے انشاءاللہ عزوجل ترجمہ کنز الایمان سے پیش کیا جائے گا. یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ترجمہ اے کنز الایمان، اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف واپس ہو یوں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں آ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، سورہ فجر کی ان آیات کی تفسیر آئیے میں آپ کو خزائن العرفان سے پیش کرتا ہوں. صدر الافاضل مفتی حافظ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علی رحمۃ اللہ الہادی لکھتے ہیں، اے اطمینان والی جان، یعنی جو ایمان و ایقان پر ثابت رہی اور اللہ تعالی کے حکم کے حضور سر طاعت خم کرتی رہی، یہ مومن سے وقت موت کہا جائے گا جب دنیا سے اس کے سفر کرنے کا وقت آئے گا. کیا کہا جائے گا؟ اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف واپس ہو یوں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں آ. آئیے باقاعدہ سالت میں استغاثہ پیش کرتے ہیں. فساد نفس ظالم سے بچا لو اسپ شیخین، کرو شیطان سے میری حفاظت یا رسول اللہ، کرو شیطان سے میری حفاظت یا رسول اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفس و شیطان کی پیروی سے بچائے اور نفس کی مخالفت کرنا نصیب فرمائے، نفس کی بری خواہشات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. پارہ 30 سورہ نازعات کی آیت 40-41 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ انشاءاللہ کنز الایمان سے اور تفسیر پھر نور العرفان سے پیش کی جائے گی. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. ترجمہ اے کنز الایمان، اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے. مفسر شہیر، حکیم الامت، مفتی احمد یار خان نعیمی علی رحمت اللہ الغنی ان آیات مبارکہ کے تحت تفسیر نور العرفان میں فرماتے ہیں، جو کوئی خوف قیامت کی وجہ سے نفس کو بری خواہشوں سے روکے وہ جنتی ہے۔ تو نفس کو گناہوں سے روکنے والا جنتی ہے، بری خواہشات سے روکنے والا جنتی ہے۔ تو آج عید کا دن ہے، شیطان نے اپنے چیلے پھیلا دیے ہیں کہ امت مصطفیٰ کو نفسانی خواہشات میں لگا دو، لذتوں میں مبتلا کر دو۔ ہمیں غافل نہیں ہونا، شیطان سے کسی وقت غافل نہیں ہونا۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کا آخری وقت تھا، اچانک فرمانے لگے، نہیں ابھی نہیں۔ جو عقیدت مند حاضر تھے عرض کی، حضور یہ اپنے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ابھی شیطان آیا تھا اور کہہ رہا تھا تو اپنا ایمان سلامتی کے ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ تو میں نے شیطان کو جواب دیا، نہیں ابھی نہیں، ابھی کچھ لمحے باقی ہیں، میں کسی وقت بھی تجھ سے غافل نہیں ہوں گا۔ تو اللہ والے آخری وقت میں بھی شیطان سے غافل نہیں ہوتے تھے، اور ہم تو دن رات معاذ اللہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ تو شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا، نفسانی خواہشات میں ہمیں نہیں پڑنا، ناجائز خواہشات پوری کرنے کا دن نہیں ہے، اللہ کا شکر کرنے کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کا دن ہے، دعائیں مانگنے کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدینے کی حاضری کے ذریعے عید سعید کی خوشیاں نصیب فرمائے، ہمارے روزے قبول فرمائے، ہمیں اپنے محبوب علی صلوات و سلام کی دید کرا دے، جس کو آقا کی دید ہو جائے سبحان اللہ اس کی واقعی عید ہو جائے۔ امیر علیہ سنت کیا خوب فرماتے ہیں، عید عطار اس کی ہے جس کو خواب میں ان کی دید ہوتی ہے، بنمازوں کی روزہ خواروں کی کون کہتا ہے عید ہوتی ہے۔ تو آقا کی دید ہو جائے، ہماری عید ہو جائے، ہمارے روزے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، عید ہو جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں دید ہو جائے، واقعی عید ہو جائے۔ تو شیطان سے ہمیں غافل نہیں رہنا، آج کے دن بھی ساری نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہیں، اور آج کے دن جو امیر اہل سنت نے بہت ہی پیارا ورد عطا فرمایا وہ بھی کرنا ہے۔ وہ ورد کیا ہے؟ وہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ۔ یہ 300 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر درود شریف پڑھ لیجئے 3-3 مرتبہ، پھر اس ورد کو پڑھیے، یاد کر لیجئے، میں 2-3 مرتبہ پھر دہراتا ہوں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ۔ سبحان اللہ تو ہم کہتے ہیں، وبحمدہ یہ مزید ہے۔ امام غزالی نے مکاشفت القلوب میں اس کو لکھا ہے، جو شخص عید کے دن عید کی نماز پڑھنے کے بعد سے، غروب آفتاب سے، سورج غروب ہونے سے، مغرب کا وقت ہونے سے پہلے پہلے 300 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھے، فوت شدہ مسلمانوں کی ارواح کو اس کا ایصال ثواب کرے، ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوتے ہیں، اور جب وہ پڑھنے والا خود مرے گا اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مطیع و فرما بردار بندوں میں شامل فرما لے، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔